Bir korkun elinde yaralandım. Sessiz kaldım, çekti gitti ardından yaralandım. Uçmayı bilmeden göçmeye mecbur kaldım. Sitem değil aslında, çok ağır yara aldım. Geçtim aşktan sevdadan, yansın dünya. Hoşça kal büyük sevdan, beni kusura bakma. Ölsem de geri dönmezmiş, bir demet çiçekle yasta kal. Hoşça kal büyük sevdan, beni kusura bakma. Ölsem de geri dönmezmiş, bir demet çiçekle yasta kal. Hoşça kal büyük sevdan, kusura bakma. Ölsem de geri dönmezmiş, bir demet çiçekle yasta kal. Bir demet çiçekle.